स्वरूप सारे कारण भाव नियत है। इसलिए कहते कि देखो यदि बुद्धि करुण हो सर्वेशामे समुच्चय उक्त तभी अर्जुन सी उक्त यक्षम तन्मे ब्रूहि निश्चित कथोपयोपदेश सदी अन्य विषय प्रश्न सिया। जब दोनों को उपदेश दिया ही है फिर ये प्रश्न क्यों पूछता है अर्जुन, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है मुझे बताओ। इन दोनों मार्गों में से जो श्रेष्ठ मार्ग है एकम तत् उनमें से केवल एक को, ये भी श्रेष्ठ है वो भी श्रेष्ठ है ऐसा फंसाना नहीं हमको। हाँ स्पष्ट कर दो कोई एक को श्रेष्ठ कह दो ये भी ठीक है वो भी ठीक है तो बिल्कुल बनाने वाला बात है ना, ऐसा नहीं बोलना। हमको सही सही बताओ इन दोनों में से कौन सा एक मार्ग श्रेष्ठ होगा। इसका मतलब दोनों का समुच्चय इष्ट ही नहीं, दोनों का समुच्चय इष्ट होता दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताओ क्यों पूछता अर्जुन। इसलिए अर्जुन के प्रश्नों को देखने से लगता है कर्म और ज्ञान का समुच्चय वो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं इत्यादि कथम उभयोर उपदेश सती, यदि दोनों को उपदेश दिया होता कर्म समुच्चय ज्ञान को उपदेश दिया होता अन्यत्र विषय के जो प्रश्न है वह नहीं सिद्ध हो सकता है। दृष्टांत समझाते जैसे कि देखो नहीं पित्त प्रशमार्थिन वैद्यन मधुरम शीतलम च भोक्तमिति उपदिष्टे तयोर अन्यत्र पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहीति प्रश्नो नहीं भवति। कोई रोगी गया वैद्य के पास और कहा मेरे को पित्त बढ़ गया है इसकी प्रशमन करने के लिए आप मुझे कुछ रास्ता बताओ। उसने कहा मीठा चीज खाओ ठंडा चीज खाओ का, इन दोनों से क्या होगा ना पित्त शमन ही तो होगा, इन दोनों से पित्त का शमन ही होना है ना। ऐसे जब दोनों के द्वारा एक ही कार्य जब होना होता है क्या उसमें जाके वो मरीज पूछेगा अरे इन दोनों में से कौन सा पित्त को प्रशमन करेगा, पूछेगा क्या। जब दोनों ही मिल करके पित्त को प्रशमन करेगा ऐसा वैद्य ने कह दिया फिर आपके अंदर यह शंका नहीं होगी कि इन दोनों में से कौन सा पित्त को प्रशमन करेगा। यदि वो कहता है मधुरम वा शीतलम वा तब तो शंका भी होती, या कहता भाई कर्म से जैसे यहां पर कहा अरे मधुर से थोड़ा पित्त घटेगा शीतल वाले से पूरा पित्त घटेगा, ऐसे ऐसा कहते तब तो शंका भी होती भाई इनमें से फिर कौन सा बढ़िया ये बताओ। जैसे अगर एक कर्म से अंतकरण शुद्ध होगा ज्ञान से मोक्ष होगा तो इन दोनों से कौन सा श्रेष्ठ है। यदि वो अभी कच्चा वाला है मामला तो उसको कहना पड़ेगा कर्म ही श्रेष्ठ है, करो कर्म करो क्यों अभी अंतकरण शुद्ध ही नहीं ज्ञानाधिकारी भी पूर्णतया है नहीं ना वो, इसलिए उसके लिए कर्म ही श्रेष्ठ। और यदि परिपक्व है उसके लिए कहेंगे भाई ज्ञान स्थिति को देख। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वैद्य से किसी पित्त प्रशमार्थी ने पूछा और वैद्य ने जवाब दिया मधुरम शीतलम च भोक्तव्य ऐसा उपदेश देने पर तयोर अन्यत्र पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि इति प्रश्नो नहीं भवति, ऐसा प्रश्न कभी डालेगा नहीं इस प्रकार। लेकिन यहाँ प्रश्न डाला है अर्जुन ने, इसका मतलब कर्म और ज्ञान दोनों ही मोक्ष का साधन नहीं है, समुचित होकर दोनों मोक्ष का साधन नहीं है। अतएव पूछ रहा है इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अथार्जुन से भगवत उक्त व्यतिरिक दृष्टांत है, इसी को कहते हैं हम लोग व्यतिरिक दृष्टांत। अथार्जुन से भगवत उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त प्रश्न कल्पित। यदि कोई कहे अरे अर्जुन के अंदर भगवान के द्वारा उक्त वचनों के अर्थ विवेक में निश्चय नहीं था तन निमित्त के प्रश्न है, यदि ऐसा भी आप कह देते हो यद्यपि भगवान ने समुच्चय वाद का प्रतिपादन किया किंतु अर्जुन उस समुच्चय को समझ नहीं पाए इसलिए ऐसा उल्टा प्रश्न पूछता, ऐसा भी तो कह सकता है पूर्व पक्षी। हमने कोई बात कहा और आपने उसको समझा नहीं ठीक से तो उल्टा भी तो आप अर्थ लगा सकते हो। और जैसे वशिष्ठ जी ने रामायण में किया ऐसे ही किया जान करके किया, कैकेयी ने कहा रहा दशरथ से भरत को राजा बनाओ और राम को वनवास दो, अब जैसे कैकेयी का वर मांगना है उसी हिसाब से तो अनुष्ठान होना चाहिए था। पहले भरत को राजा बनाना चाहिए था, नहीं बाद में राम को कहते अब तो भरत राजा हो गया है तो वनवास जाओ। लेकिन क्या किया वशिष्ठ जी ने, उल्टा किया। पहले राम जी को भगा दिया वनवास में, फिर भरत को बुला के राजा बना दिया। क्यों? जान रहे थे पहले भरत को राजा बना देंगे तो राज आज्ञा चलेगी, राजा आज्ञा देगा यही कि राम वनवास नहीं जाएंगे, सारा खेल बिगड़ जाएगा। फिर दूरदर्शी जो ऋषि ने सारा उल्टा क्रम अनुष्ठान कर दिया। समझने वाली बात है, उचित और अनुचित। इधर से भगवान ने समुच्चय वाद का ही प्रतिपादन किया था किंतु अर्जुन उसको पकड़ नहीं पाया, इसलिए और अन्य तरह ये सब बोल दिया। इन दोनों में से एक श्रेष्ठ को बताओ कौन से, यदि कर्म से ज्यादा ज्ञान श्रेष्ठ कर्म क्यों डाल रहे हो, ये सब इसलिए पूछ रहा है। भगवान का जो आशय था कर्म समुचित ज्ञान से मुक्ति, उसको अर्जुन ने समझा नहीं, वो केवल ज्ञान से मुक्ति समझ करके पूछ रहा है। इस प्रकार से कोई शंका करे तब तथा, यदि ऐसा है फिर भगवान का जवाब क्या होना चाहिए था? भगवान कहना चाहे तुमने मेरा बात तो समझा ही नहीं, अरे मैं तो समुच्चय को कह रहा हूँ और तुम केवल ज्ञान से मुक्ति की बात कर रहे हो। इन दोनों से कौन श्रेष्ठ है पूछ रहे हो? अरे कोई श्रेष्ठ नहीं, दोनों मिलके मुक्ति देते हैं, ऐसा बोला चलो जवाब ने। एंड भगवान के जवाब क्या दे रहे हैं? कहते हैं मया बुद्धि कर्म समुच्चय उक्तः किमर्थम इत्थं तं भ्रांतोऽसि, ऐसा बोलना चाहिए भगवान को। भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्, भगवान के द्वारा प्रश्न के अनुरूप जवाब देनी चाहिए, कहना चाहिए उसको। अरे मया बुद्धि कर्म समुच्चय उक्ता, मेरे द्वारा बुद्धि और कर्म ज्ञान और कर्म को समुच्चय कहा गया था और तुमने जो उसको उल्टा ग्रहण किया है और उल्टा उल्टा प्रश्न पूछ रहे हो। कथम इत्तम भ्रांत हो, अरे तुम इस प्रकार क्यों भ्रांत हो, ऐसा जवाब देना चाहिए ना। लेकिन भगवान ऐसे जवाब नहीं देते, न तो पुनः प्रतिवचनम अनुरूप, इसीलिए प्रतिवचन भी अनुरूप नहीं हो सकता। पृष्टात अन्य निश्चय मया पुरा प्रोक्ति की वक्तुम न युक्तम, के सदन में कर दिया। प्रतिवचन अनुरूप नहीं कह सकते, अनुरूप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि पूछा क्या था दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ। तो जवाब क्या शुरू किया भगवान ने, मैंने पहले जमाने में दो प्रकार की निष्ठा की थी अनादिकाल से, उन दो निष्ठाओं में से दोनों ही निष्ठाएं काल क्रमण नष्ट हो गए थे, इसे क्यों कथा आरंभ कर रहे हैं? इसे न कि दोनों का अधिकारी भी, दोनों का अधिकारी एक होता तो द्वे निष्ठे पुरा प्रोक्ता मयान हो, ऐसा नहीं बोलते भगवान। वही कह रहे द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ति की वक्तुम न युक्तम, ऐसा नहीं कह सकते। इस प्रकार से श्रौत कर्मों का समुच्चय ज्ञान के साथ नहीं हो सकता, क्यों? विभाग वचना श्रुति विरोधात प्रश्न प्रतिवचन अनुरूपा, तीन हेतु का वर्णन कर दिया। तब पूर्व पक्ष कहेगा जाने दो, श्रौत कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है तो कोई बात, स्मार्थ कर्मों का तो कर दो समुच्चय। स्मार्थ कर्म है इनका आप जो ज्ञान के साथ समुचित होकर के मोक्ष देगा, ऐसे मानना चाहिए। पूर्व पक्ष आरम्भ होता है नाप स्मार्थ कर्मणा बुद्धि समुच्चे, स्मार्थ कर्म के साथ बुद्धि का समुच्चय कहना चाहिए, कहते नापी अभिप्राय, ऐसा भी अभिप्राय ज्ञान नहीं है। क्यों? विभाग वचन आदि सर्व उत्पन्नम, कहीं विभाग वचन आदि सर्व किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्मं इति जानतः तत्किं कर्मणि घोरे मां निवेशति इति उपालम्भोऽपि अनुकरणं। क्षत्रिय का जो युद्ध है स्मार्त कर्म, स्मृतियों ने विधान किया क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। इस स्मार्त कर्म का ज्ञान के साथ विरोध नहीं होता, यदि भगवान ने स्मार्त कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय का ही विधान किया होता फिर अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, किं कर्म नहीं गोरे मां, वो तुम्हारा स्मार्त कर्म है और सर ज्ञान के साथ कोई विरोध ही नहीं है, ये विरोध नहीं है, समुच्चय होकर के मोक्ष देना है तो लड़ाई भी करो और ज्ञान भी वेदांत भी झाड़ो, मुक्ति हो जाएगी, क्या फर्क पड़ना था नहीं? इसलिए अर्जुन का प्रश्न को देखने से लग रहा है स्मार्थ कर्मात्मा का भी ज्ञान से समुच्चय नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं तत्म करणी गोरे माम योजी उपालंबो अनुपन्ना, क्यों जो युद्ध है वह क्षत्र का स्मार्ट कर्म है, स्वधर्म है, ऐसा जानता हुआ, जानता ऐसे जानते हुए अर्जुन ने इस प्रकार का जो प्रश्न डाला है, उपालंब किया है, दोषारोपण किया भगवान के ऊपर, वह नहीं कर सकता। इसे निष्कर्ष निकला संपूर्ण गीता शास्त्र में क्या है, गीता शास्त्रे ईशन मात्र श्रोत्रेण स्मार्थेन व कर्मणा आत्मज्ञान समुच्चय हो न केनचित दर्शितुं शक्यः। निष्कर्ष निकल गया पूर्ण गीता शास्त्र में जो है ईशन मात्रेणापि किंचिदपि संकेत मात्र से भी साक्षात तो बोले ही नहीं है, आप उसको घुमा फिरा करके टेढ़ मेढ़ करके तोड़ मरोड़ करके शब्दों को आप किंचिदपि समुच्चयवाद को दिखाना चाहेंगे तो नहीं दिखा। ये भाष्यकार कहते हैं ईशन मात्रेणापि श्रोतेन समार्थेन व कर्मणा आत्मज्ञान समुच्चय केनचिदपि दर्शयितुं न शक्यः, किसी के द्वारा दिखाना संभव नहीं। यस्य तु अज्ञानादि रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य ज्ञान दाने तपसा वा विशुद्ध सुप्तस्य ज्ञानम उत्पन्नम परमार्थत्व विषय एकमेव इदं सर्वं ब्रह्म कर्तृचेति तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्त्यपि लोक संग्रहार्थं यत् पूर्वं यथा प्रवृत्ति नैव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपं दृश्यते न तद् कर्म येन बुद्धे समुच्चयः। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद पहले कर्म कर रहा था, अंतकरण शुद्ध हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, उसके बाद लोक संग्रह में वापि के आधार पर वो कर्म शरीर से कर रहा है, वो कर्मों का ज्ञान के बाद जो शरीर से हो रहा है कर्म, उन कर्मों का ज्ञान के समुच्चय मानना चाहिए। चलो श्रोत कर्म भी नहीं, स्मार्ट कर्म भी नहीं, तो प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध की वजह से ज्ञानोत्तर काल में लोक संग्रह के लिए किए जाने वाले जो कर्म है, इन कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय मानना चाहिए, उसका विखंडन करेंगे भी संभव नहीं। यस्य तु अज्ञानात् रागादि दोषतो वा, अज्ञान से मान लो या रागादि दोष की वजह से क्या हुआ, उसे कर्मणि प्रवृत्तस्य कर्म में प्रवृत्त हो गया, करते करते उसको भैया यज्ञेन दानेन तपसा वा शुद्ध, अतः यज्ञ दान तप के द्वारा उसकी शुद्ध अंतकरण हो गया, ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्नम, ज्ञान क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ, परमार्थ तत्व विषय परमार्थ तत्व विषय ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा था हो गया एकमेव इदम सर्वम, ये सब कुछ वास्तव में एक ही है, नेह नानास्ति किंचना, या नाना कुछ भी नहीं है, दादा भी नहीं, नाना भी नहीं, दादा कुछ भी नहीं है, ये क्या है, तदे इदम ब्रह्मा, ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, और एक कैसा है अकर्ता, ऐसा उसने निश्चय कर लिया, इदम सर्वम ब्रह्म एकमेव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ चेति, ऐसा व्यक्ति के तस्य कर्मन कर्म प्रयोजन च निवृत्ति, वह व्यक्ति न तो कर्म में प्रवृत्त है न कर्म का प्रयोजन में, कर्म और कर्म के प्रयोजनों से जो निवृत्त होने पर भी लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्व यथा प्रवृत्ति दैव कर्मणि प्रवृत्त, लोक संग्रह के लिए जैसा ज्ञान काल में यत्न पूर्वक किया करता था तथा यत्न पूर्व यथा प्रवृत्ति तथैव कर्मणि प्रवृत्त, उसी प्रकार आप क्या करें लेकिन लोक संग्रह के लिए कर्म और कर्म के प्रयोजन में निवृत्त होकर लिखा होने पर भी तार्श प्रवृत्त पुरुषस्य यत् प्रवृत्ति रूपं दृश्यते न तत् कर्म येन बुद्धि समुच्चयः स्यात्, जो प्रवृत्ति रूप दिखाई दे रहा है और वास्तव में कर्म ही नहीं है, वास्तव में क्या है वो कर्म नहीं है, कर्म तब माना जाता है किसी चीज को जब उसके साथ हमारा संबंध हो, संबंध नहीं हो रहा है केवल, उसको आप अपना कर्म नहीं मान सकते। संबंध ही नहीं ना, संकल्प ही नहीं। आप लोग संग्रह के लिए कर रहे हैं, आपके अपना संकल्प से, अपना कोई कर्म की इच्छा से या कर्म का फल की इच्छा से आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका कर्म ही नहीं है। इसलिए कहते हैं वो तो उसमें कर्म ही नहीं, नतत कर्म ये न बुद्धि समुचय, जिसके साथ जो है आप बुद्धि का समुचय करना चाहो, कर्म ही उसका है नहीं, तो समुचय कैसे करोगे उसके साथ, तो उसके साथ समुचय नहीं। यथा भगवत वासुदेव से छात्र कर्म चेष्टितम न ज्ञाने न समुचय, जिस प्रकार स्वयं भगवान वासुदेव देख लो अपना सकल छात्र कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, इसे जितने भी अवतार लिए हैं ज्यादातर सब भगवान गृहस्थी का अवतार ही लिया है ना, गृहस्थी का अवतार लिया और उसने भी क्षत्रिय का अवतार लिया, जो राक्षसों को मारना था, ब्राह्मण के अवतार लेंगे तो कैसे मारेंगे, हाँ जब भीख मांगनी थी और ब्राह्मण का अवतार ले लिया, वामन अवतार बन के आ गए, ब्राह्मण बटुक बन के आ गए, क्यों और भीख मांगना, भिक्षावृत्ति ब्राह्मण का है ना, वहां तो ब्राह्मण का अवतार ले रहे नहीं, मारना जाया राम हो गया, कृष्ण हो गया, नरसिंह हो गया, सब उग्र क्षत्रिय कर्म बन गया। ये सब क्यों कर रहे हैं, एक आदर्श स्थापित करने के लिए कि ब्रह्मज्ञानी सकल कर्म करते हुए भी उसके साथ कोई कर्म का संबंध नहीं, एक आदर्श स्थापना कर रहे हैं। इसलिए स्वयं को दृष्टांत बना रहे भगवान शंकराचार्य जो है, भगवान वासुदेव को दृष्टांत बना रहे हैं, देखो ने सकल छात्र कर्मों को चेष्टितम अपनी न ज्ञानी न समुच्चियते, ज्ञान के साथ उनका समुचय नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ सिद्ध अहंकार अभाव जैसे पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ उन छात्र कर्म चेष्टितों का समुचय नहीं किया जाता, ठीक उसी प्रकार से फलाभिसंधि और अहंकार आदि से रहित जो विद्वान है वह भी भगवान का तुल्य ही है, इसलिए उसके शरीर के द्वारा जो प्रारब्ध के कारण से होता हुआ लोक संग्रह के लिए किए जाने वाले कर्मों का ज्ञान के साथ पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मोक्ष के लिए समुच्चय नहीं माना जा सकता, क्यों, इनके कौर कारण तत्वित्व के अंदर क्या निश्चय है, तत्वित्व नाहम करोमि कि मन्यते, तत्वित्व यही मान रहा है तत्वित्ता कि मैं कुछ भी करता ही नहीं हूं, होता है मैं करता नहीं हूं, तो वो एक तरह से वाहन हो गया, तो केवल उपाधि उपाधि रह गया, उस उपाधि के अंदर अहंता ममता कर्तृत्व नहीं रहा, तो केवल उस समष्टि ईश्वर का साधन है शरीर। अब क्या हो जाएगा, जैसे आपका साधन स्कूटर होता है, कार होता है कहीं आने जाने के लिए, उसी प्रकार से भगवान का यह गाड़ी बन जाएगा ये शरीर, इस शरीर से वो समष्टि ईश्वर क्या करेगा, लोक कल्याण के लिए जो जो करना कराना है वो सब कराए, वास्तव में इसके अंदर कोई कर्ता धरता ही नहीं, अब जब इसमें कोई कर्ता धरता नहीं है तो भगवान ही तो मालिक होगा, कौन मालिक होगा, इसके अंदर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला जो था वो अब नहीं रहा, वो ज्ञान हो गया, आपने आपको ब्रह्म मान लिया, जो अपने आप को ब्रह्म होकर के अनुभव कर लिया, स्वस्वरूप स्थित हो गया, अब इस गाड़ी को कौन चलाएगा, बिना ड्राइवर के इंजन चलेगा तो ये मानना पड़ेगा भगवान चला रहा है, तो मानना ही पड़ेगा भगवान ही चला रहा है। एक बार रूस से बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर साहब को भेजा, बहुत बड़ा टीम भेजा था भारत में, कि जाओ देखो भारत क्यों ऐसा है, हम इतना मदद करते हैं फिर भी वहां कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही रह रहे हैं। वो आए सारा घूमा, देखा इतनी भ्रष्टाचार, हाँ 10 करोड़ को दिया रोड को लग गया है, हमारा रोड में 1 लाख भी नहीं लगा, तो क्या किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब हमें समझ में आता है कि भगवान भी है, उन्होंने ये रिपोर्ट में देखा कि हमें अविश्वास हुआ कि भगवान भी है, क्यों, यदि भगवान नहीं होता तो भारत चलता कैसे, और भारत चल रहा है या सरकार चल रही है, जनता चल रही है, खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे, निश्चित रूप से भगवान जरूर तो इसीलिए जब कोई संचार की न रहे सब लूटखोरी रह जाए, इसका मतलब कोई भगवान इसको चला। इसे जब ज्ञानी है वो इसका करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी शरीर चल रहा है, कैसे चलेगा? तो वो समष्टि ईश्वर ही इस शरीर को चलाएगा। वो किसने चला रहा है? लोक संघ चला रहा है। इसलिए इसके मुंह से जो गाली भी निकलेगा वो तो इससे भी किसी का भला ही है, इसे भला होने के लिए सब कुछ होता है। जो भी हो उस भला को नहीं समझते दोषारोपण करते हो, बात अलग। नहीं तो वास्तव में तत्ववित्त उसमें से किसी भी कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं। वो यही मानता है ना हम करोमि इति मन्यते न च तत् फलम अभिसंधत्ते। वो जो भी शरीर से क्रियाकलाप हो रहा है, कर्म हो रहा है, उस कर्म के फलों के साथ तो कोई संबंध नहीं करता, किसी प्रकार कर्म फल संबंध नहीं करता। यथाच स्वर्गादि कामाप्तिनो अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्य एव अग्निहोत्रादि प्रवृत्तस्य। जैसे आप मीमांसक से पूछ के देखो, मीमांसक भी इस बात को मानते, कोई आदमी ऐसा है वो अग्निहोत्रादि काम्य कर्म करने लगा, लेकिन कर्म पूरा होने से पहले बीच में वैराग्य हो, संकल्प किया था मुझे स्वर्ग के चाहिए, तो स्वर्ग के लिए मैं ये अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान करूंगा, ऐसे बोलते उसने संकल्प करके दे छोड़ा। लेकिन कर्म पूरा हुआ नहीं, इसी बीच में उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए, किसी जन्म के संस्कार के वजह से उसके अंदर ज्ञान हुआ, वैराग्य हो गया। वो कहता रे तो बेकार संकल्प कर लिया। लेकिन आप मीमांसक से पूछो, इन कर्म तो पूरा कर रहा है, बीच में उसको विवेक हुआ, नहीं शुरू किया वो कर्म इसने पूरा किया, तेरा बताओ विमान से पूछा जाए उस आदमी को स्वर्ग मिलेगा कि क्या मिलेगा? बीच में कर्म फलाभिसंधि को त्याग कर उसने कर्म किया, शुरू किया कर्म फलाभिसंधि को लेकर के, लेकिन बीच में कर्म फल को त्याग कर कर्म को पूरा कर, ऐसे आदमी को क्या होगा? तब विमान से यही कहता है तब उसको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, सब कैसे मिलेगा? जैसे आप एक ट्रेन से यात्रा करते हैं, 500 किलोमीटर के बाद यात्रा तोड़ने का अधिकार आपको है, आप किसी स्टेशन पे उतर गए और आपने यात्रा को तोड़ दिया। अब जब आप पहुंच जाओगे जहां पहुंच रहे थे उसी गाड़ी से, टूट गई यात्रा, अब फिर दोबारा गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, फिर आगे जाओगे, फिर वो मजा नहीं जो पहले जाने का था, वो चीज नहीं मिलेगा ना, वो दिन गया, बीत गया सो बीत गया, खत्म मामला। उसी पर यहाँ पर भी हो रहा है ना, पहले ही फलाभिसंधि से चला, फिर उसको छोड़ ही दिया, फिर दूसरे को पकड़ा, फल त्याग गुरु उसने कर्म किया, लेकिन पहले वाला जो फल है स्वर्ग वो अब उसको नहीं मिलेगा, उसको अंतकरण शुद्धि ही मिलेगी। ये मीमांसक खुद भी मानते हैं, उसी पर यहाँ भी मान सिद्धांत कह रहे हैं, ऐसे करें यथाच स्वर्गादि कामार्थिनो अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय आहिताग्नि काम्य एव अग्निहोत्रादि प्रवृत्तस्य। स्वर्गादि कामना की अर्थी है वो, और अग्निहोत्रादि काम का साधन भूता जो अनुष्ठान है उसको आहिताग्नि होकर के वो काम्य अग्निहोत्रादि में ही वो प्रवृत्त हुआ। अग्नि आधान कर लिया, अग्नि आधान किसको होता है? जात पुत्र कृष्ण केशव अग्निनादीत वसंत ब्राह्मण ब्राह्मण अग्निनादीत ग्रीष्मे राजनेश्वरी शादी के बाद वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं है ब्रह्मचारी में। वैदिक जो अग्निहोत्रादि याग है वो ब्रह्मचारी नहीं कर सकते, आपको शादी करना पड़ेगा, शादी करने के बाद लड़का पैदा हो, जब लड़का पैदा हो तो सारे काला होना, एक भी सफेद नहीं, सब काला। जात पुत्रो कृष्ण केश, इसे पहले 18 में से शादी कर देते थे, 20-21 साल में एक लड़की भी हो जाए, दो लड़की भी हो जाए, 24-25 में लड़का भी हो जाए तो भी बाल तो काले होते ही, इस तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसके बाद ही तो सफेद होना शुरू होते हैं। तो इसलिए पहले आज जो 30वीं शादी कर रहे हैं, इसलिए कोई अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं, वैदिक कर्मकांड का कोई अधिकारी नहीं है। तो पुत्र हुआ, काला केश हुआ, तब जा करके वो क्या करेगा? अग्नि को ग्रहण करेगा, शौच अग्नि, तब उसको तब तक वो नित्य होम जो करता है, संध्या पूजा पाठ नित्य होम करता है जो ब्रह्मचारी, वो स्मार्त अग्नि में कर रहा, श्रौत अग्नि उसको नहीं मिला। आहवनीय दाक्षिणायन और दारपत्यग्नि जो श्रौत अग्नियां हैं वे उस दिन मिलता है जब उसको पुत्रादि होकर के शुद्ध होता है, कालकेश में रहता हो, अग्नि का आधान की कर्म कांड है। ब्राह्मणों वसंत ऋतु में अग्नि आधान विधि है, उस विधि से अग्नि को प्राप्त, और उसे मरने तक रक्षा करना पड़ता है उस अग्नि को। और नित्य कर्म कांड, नित्य अग्निहोत्र, नित्य दर्शन, मास वगैरह जो भी उसका है उसको करना पड़ेगा, नैमित कर्म को करना पड़ेगा, काम ही कर्म मर्जी है, नहीं तो नहीं। ये ऐसा व्यक्ति है जो अहिताग्नि है, निजात पुत्र है, कृष्ण केशी है, सब कुछ है, कामना भी है इसके अंदर, और स्वर्गारी कामना को लेकर यह कर्मकांड करना आरंभ किया है, और आरंभ करने के कारण से अग्निहोत्र आदि का जो साधन भूत अंग भूत कर्मकांड कर ही रहा है, सामी कृते मैंने आधा किया, क्या किया, आधा ही किया था, इतने में क्या हो गया, विनष्टि कामे, कामना नष्ट हो गई, जिस कामना को लेकर शुरू किया और वो पुरुष के अंदर प्रवृत्त पुरुष के अंदर सामी कृते कर्म के आधा करने के बाद विनष्टि कामे तदेव अग्निहोत्र अनुष्ठित अनुष्ठित उसी अग्निहोत्रादि कर्म को अनुष्ठान करते हुए भी न तुम काम्यम अग्निहोत्रादि भवति, फिर भी वो जो अग्निहोत्रादि है उनको नहीं मान सक, काम ही नहीं मानते। अग्निहोत्र इत्यादि जो होते हैं उनका शरीर क्या अत्यंत पवित्र होता है, जैसे वो अग्निहोत्र की गौतम के स्थान ग्रहण करके भगवान पे विद्या में भगवान शंकर का क्यों नहीं, जितने वैदिक कर्म करेंगे उतने पवित्र, और जो निजन निष्काम भाव से करेगा तो और भी पवित्रता बढ़ेगी। जैसे यज्ञ दान तपसा ब्राह्मणा निर्वेदम माँ जैसे तो कहा है, यज्ञ दान तपसा अनाशकीन प्रदंड ज्ञान ऐसे थोड़ी मिलता है, पढ़ तो रहे शब्दार्थ पकड़ रहे हैं, बुद्धि से सब समझ भी रहे हैं, इन अनुभव में कुछ नहीं है, जीरो है। कारण क्या यही है, अंतकरण शुद्धि का भाव है, तो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म जो करना चाहिए ब्रह्मचारी को वो तो स्वयं ही नहीं कर रहे, नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए तभी तो अंतकरण शुद्ध होएगा, और सीधा वेदांत पढ़ने आ गए तो हो गया शुद्ध बिल्कुल, पढ़ने आए हो ब्रह्मज्ञानी तो नहीं हुए हो, अभी जो श्रवण करने आए है ना, विभिषु है कि विद्वत सन्यासी है, विदुषु सन्यासी है तो सब नियम पालन करना पड़ेगा, उसके बाद जब वो अनुभूति हो जाए तब सब नियम से बैठे तो कर्म भी नहीं कुछ भी नहीं है, प्राधिकरण से चल रहा है उस तरह से घंटा बजावे नहीं बजाओ कोई फर्क पड़ता नहीं, बजाए तो ठीक नहीं बजाए तो ठीक, क्योंकि तो प्रारंभ कर्म की वजह शरीर से हो रहा है जो भी हो रहा है, उससे पहले सारे विधि निषेध लागू होता है, इसे जो जितना वैदिक कर्मों को करते जाएगा तो उतना ही वो पवित्र होते जाएगा, उतना ही वो जल्दी से जल्दी उसको ज्ञान अनुभूति जाएगी, इसलिए व्रत भी रखना अनाशय ना बोलते ना, व्रत रखो भूखा रहो, यही एकादशी का दिन बढ़िया माल बना लिया उल्टा 500 रुपए बिल बढ़ा दिया, रोज 100 रुपए का नहीं खाते थे और एकादशी में 500 रुपए खा रहे, बादाम बुदाम ये वो हलवा वलवा बन रहा है, ये कोई एकादशी एकादशी व्रत नहीं, तो केवल पानी पी के रहना वो भी ना हो तो अति उत्तम माना, पानी भी ना पिए अभी आवश्यकता पड़े पानी पी सकते, उसे भी गंगा तट पे रह रहे गंगा जल पी और भी उत्तम, ऐसा अनाशकेन का विधान है, ये नहीं कि वहां कुट्टू के आटे का पूरी खा लिया हलवा खा रहे हैं, वो अनाशकेन में नहीं है, शास्त्रीय अनाशक नहीं हो, अवैदिकी व्रत चल रहा है, वैदिकी व्रत अनुष्ठान नहीं है, स्मार्थ भी नहीं, स्मार्थ न श्रौत मनमोजी व्रत है, अपोल कल्पित व्रत से। अब जब पुराने भी आपने अमरीशी कहानी वाला सुने कहा से लिखा, उसने दूध की आटे को पूरी खाया था क्या, अरे पानी पीने से तो मुसीबत खड़ा हो गए, तुलसी का पानी पीने से, ये तो दुर्वासा राज हुए थे, जब व्रत तोड़ रहे थे तुलसी पर रहे, उसने जल चढ़ाया, भगवान के चरणामृत पीरा, तभी कह दिया दुर्वासन तुमने कैसे पीला, मेरे को खिलाए बिना तुमने कैसे पानी भी पी, मैंने पानी भी नहीं पिला। तो इसलिए न श्रौत हो रहा है, न स्मार्थ हो रहा है, न पौराणिक व्रत हो रही है, कुछ नहीं, कहने के लिए हमें का जरूरत करो। कलियुगी एकादशी, कलियुगी ब्राह्मण, कलियुगी वैष्णव है, कलियुगी वैष्णव कलियुगी व्रत कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजें हम मानना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं यहाँ देख लो, न तो काम्यम अग्निहोत्राज भवति तथाच, मैंने यथाच तथा जिस प्रकार ऐसा है ठीक उसी प्रकार से दर्शयति भगवान, कुर्वन्नपि न करोति न लभ्यते तत्तत्। इसी बात को भगवान ने भी जगह जगह दर्शाया है, कुर्वन्नपि न करोति न लभ्यते, शरीर के द्वारा करते हुए भी वास्तव में वह न कर रहा है, न उनके फल के संबंध उसके साथ, फल के साथ वह संबंध भी नहीं, लिप्त भी नहीं। यानी ये जो फिर कह रहे हैं कर्मणा जो है जन का सिद्ध हो गए, मुक्ति हो गई उनकी, ठीक है, पूर्व ही पूर्व तरंग कर्मण ही संसिद्धि आस्था जनकादय यदि तत्व प्रविभज्य विज्ञान, उसको विभाग पूर्व समझने की दिशा। इसका अर्थ ये नहीं है कर्म से मोक्ष हो, इसका अर्थ ये भी नहीं है कर्म से समझे ज्ञान से मोक्ष हो। इन श्लोकों का अर्थ, इन वाक्यों का अर्थ केवल कर्म से मोक्ष भी नहीं है, कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष भी नहीं है, इनको ठीक ठीक समझना पड़ेगा। क्या है समझाओ थोड़ा, फिर कदम क्या विभाग पूर्वक समझना है बताइए थोड़ा, तब समझाएंगे। गिरी तावत पूर्व जनकाय तत्व विदो भी प्रवृत कर्माण हो ते लोक संग्रहार्थम गुणा गुणेश वर्तन विज्ञान और संसिद्धि मास्ता, यह अर्थ कर पूर्वे जनकाय तत्व विदो भी, पूर्व काल में जो जनकादि थे वो कैसे थे, तत्व फिर भी प्रवृत्त कर्माण, फिर भी वो राज्य संभालने का कर्म करते रहे, राजा थे, सगल कर गया कला करते रहे, प्रवृत्त कर्मा होते हुए हो ते उन्होंने कैसे प्रवृत्त कर्म था उनका, लोक संग्रहार्थम गुणा गुणेश वर्तन्ते ज्ञाने नैव संसिद्धि मास्ता, गुणा गुणेश वर्तन से क्या लोक संग्रह के लिए केवल प्रवृत्त कर्मा दिखाई दे रहे थे, लेकिन वास्तव में उस ज्ञान के द्वारा ही अपने मोक्ष में संस्थित थे। कर्म संन्यास प्राप्त भी कर्मणा सदैव संसिद्धि मास्ता न कर्म संन्यासम कृतवंत, कहने का मतलब ज्ञान के बाद में कर्म संन्यास कर सकते थे, पूर्ण त्याग त्याग के बैठ सकते थे, अग्नि को त्याग करके पूर्ण त्याग कर चुपचाप स्वाध्याय करते हुए बैठे रह सकते, लेकिन ऐसे नहीं किया। कर्म संन्यास प्राप्त अपनी कर्मणा सहैव संसिद्धि मास्ता, कर्म के सहित अपने ज्ञान निष्ठा में वो बने रहे, न कर्म संन्यासम कृतवंत, उन्हें कर्म संन्यास किया नहीं, यही इस वाक्य का अर्थ है। वहां पर मर्जी होती है, जैसे जिसका प्रारंभ कर्म से शरीर बना है ना, शरीर जो बना हुआ है ये ज्ञानी का दिन थोड़ी है, ये शरीर छोटे बाण के समान पहले से इसका प्रारंभ निश्चय हो चुका है, कौन से तारीख को कितने बजे को समाधि लगना है और कौन सी समय से आपको ज्ञान अनुभूति होना है वो पहले से ही फिक्स है, यदि इस जन्म में होना है तो उसके बाद में क्या होगा वो भी फिक्स है। क्या प्रवचन कथा करते हुए दुनिया को उद्धार करने में लगे रहेंगे या चुपचाप पड़े रहेंगे या कुछ स्वाध्याय करते रहेंगे, क्या होना है शरीर के द्वारा वो तो प्रारंभ से पहले से। इसीलिए कर्म सहित भी वह ज्ञानी अपने ज्ञान स्थान में रहते हुए मुक्त हो सकता है, भले शरीर से कर्म हो रहा है, क्योंकि इस कर्म से उसका तो कोई संबंध न होने के कारण से गुणा गुणेश वर्तनते हैं ना, उसका अपना कोई है ही नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इसीलिए शरीर से हो कर्म का होते हुए भी वह अपने स्वरूप से यदि निष्ठा ज्ञान निष्ठा बनाए रख रहा हो तो कोई आपत्ति नहीं है। शरीर से होता हो कर्म को लेकर आप उस ज्ञानी के साथ संबंध जोड़ने की चेष्टा करो, ये उचित नहीं है। शरीर से होते कर्मों को त्यागने न त्यागने में भी ज्ञानी स्वतंत्र नहीं है, वो तो प्राण कर्मा ही। ज्ञानी तो ही है सुधन, वह अपने स्वरूप चित्रा स्वरूप स्थित रहता है, वह शरीर से संबंध नहीं करता, कर्म से संबंध नहीं करता, शरीर से जैसा कर्म होना है हो रहा है, फिर भी अपने ज्ञान में ऐसी स्थिति वाले एक जनकादि थे, ये इसका तात्पर्य है। अथवा न ते तत्विद ईश्वर समर्पित न कर्मणा साधन भूतेन संसिद्धि सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा संसिद्धि आस्था जनकादि की व्याख्या, इसलिए ऐसी व्याख्या न व्याख्या, ऐसी व्याख्या कभी नहीं करना। वे तत्ववेत्ता ईश्वर समर्पित कर्म के द्वारा साधन भूत ईश्वर समर्पित कर्म के द्वारा संसिद्धि अर्थात सत्शुद्धि को प्राप्त कर लिया, ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा संसिद्धि, संसिद्धि का दो अर्थ है, या अंतकरण शुद्धि या ज्ञानोत्पत्ति रूपा संसिद्धि, दोनों प्रकार के प्रकार की संसिद्धि को जनकादि ने प्राप्त किया, ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एतमेवार्थं वक्षति भगवान सप्तशुद्धे कर्म कुरु इति, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान स्वयं भी बताएंगे, कई लोग सप्तशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव, कोई भी कर्म नीच कर्म नहीं है, चाहे शूद्र कर रहा है, चाहे ब्राह्मण कर रहा है, चाहे वैश्य कर रहा है, चाहे क्षत्रिय कर रहा है, हर एक व्यक्ति इस समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हर काम को करना पड़ता है, सब अपने अपने काम करने मात्र से ही, ये नहीं कोई उच्च हो गया कोई नीच हो गया, सभी व्यक्ति अपने अपने कर्म करते हुए अपना अंतकरण शुद्धि को अवश्य ही प्राप्त करते हैं, ये बात भगवान ने स्पष्ट कहा है। इत्युक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनर्ज्ञानिष्ठा वचति, और ऐसा जो सिद्धि को प्राप्त कर लिया उसके लिए ज्ञान निष्ठा का विधान, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म। तस्मात् गीतासु केवलादेव तत्त्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति न कर्म सचित निश्चितो अर्थः।